Tita, dani liye. Amma fin wani, nan ya bang yarin wa mi bang ngama. Nan ya wangi aja kwala ka ban ya kubi bi yula. Ki ya tiye bin niba njing riyaba, ki piya liyanti ya ngani, ki sekali ngani li dandani ni, leni mi buwama, leni li juunli ni. Ango ya wangi apo kiana, kemi takin ya tugi leni mi gara ngama. Banda tiye tuwa tabu kudamba, ya ka danyo gara. Amma li pundi ban ya bangi yarin ngani. Ki tundi bi pombarba ban ya buwabi kiyaba leni bi bila. Ki kubi bi yula, ki ya piyaye yanti yarin ngani. Ki ya tuuni bi diyer tuwana bongala, ki go ya ngamri bi nipo. Ki miindi bi yula bi kiyabu kani, ki ubakuli nda sugri utienu mama. Ngango ya tundi bi ya wabu mo, ki ban ya piya mi yama libon kulini. Ngantua bi po libon torkala atuwa ngamani. Ngan ya bangi ya bang mengani, ki go pundi. Nga maria maam kule ya ngani. Binde baan kan fri ke jargi yama. Ke yibari in fiyagi ke da ba wamba frike maart po ya ma biyaram kule. Nga tundi yuambi ke ban ya fangi bichan baamba li bon kule ni. Ke go ya mangri bi pala ke da nyalen ba. Ke da su li ba. Ban doari ke vitye ni dugu kaba. Ke ban teni binde baan ya jigindi utiyonu ti chan dano ya bang ma. Utiyonu ngambile ya alin chwani mitin ma binde bukuru po doari. Le bangti ke tempar len utienu yema len nganduna bombwa kara ke ya ye nganduna na nini len liyanti ya ngali ke tien yarin tiegi ke fangi utienu ke go gute sugun yara ke le piel pa man kianli yeni lanen tie ti tienu yuan tie tien kiamu len ti kan dano Jesu Christ ya kiyare ya dorma o den puno o yur ke petpo ke wanda ke farti len mi biaram kuli ke ngore ke ngamti Tintuwa wani ndiye yaba. Yaba mba apiali ya nkuwari atuwa nga mapo. Lani tiye nga mba mar mama. Kitundu ba, kitingu ba, kifule mba, lenlibari. Nga nda tuwa ubakulu mfara.